شریعت کے حوالے سے یہ سلسلہ بھی آپ ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں. روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے, نئی باتیں, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدتوں سے مملو گفتگو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی طرف گویا ایک طرح سے توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً ان بزرگوں کی جب بات کی جاتی ہے, ان کی جب تعریف کی جاتی ہے, ان کے قصائد و مناقب پڑھے جاتے ہیں, تو ان کی جو رحمت ہوتی ہے, ان کا جو کرم ہوتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے. جس طرح دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے, کوئی کسی کے لیے اچھی بات کرتا ہے, تو یقیناً وہ اس سے خوش ہی ہوتا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے, اور اس سے سامنے والے کی دل جوئی ہوتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ والوں کی اچھی بات کی جاتی ہے, اللہ والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے, اللہ والوں کے مناقب, ان کے مناصب بیان کیے جاتے ہیں, ان کے مرتبوں کو بیان کیا جاتا ہے, تو نہ صرف یہ رب تبارک و تعالی کی رضا کا کام ہے, بلکہ اس سے اولیاء اللہ خود بھی خوش ہوتے ہیں, اور ان کی کرم اور ان کی رحمت, ان کی توجہ کو حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. ہم امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک نعتوں کو دیکھتے ہیں. میں عموماً اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب نعتوں کو دیکھتا ہوں, تو بعض اوقات اس چیز کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی جگہوں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب تعریف پیش کی, خوب نعت لکھی, اور پھر آگے آ کر ایک اپنا ایک مقصد, ایک عرض, ایک التجا, ایک استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنے اچھے ہیں, اتنے اچھے ہیں, اتنے اچھے ہیں, رضا کا یہ کام بنا دیجئے, رضا کی بخشش کروا دیجئے, رضا کی بگڑی بن جائے, رضا پل سے پار ہو جائے, رضا کے لیے بخشش آسان ہو جائے, محشر آسان ہو جائے. گویا یوں لگتا ہے کہ پہلے تعریف اور ذکر خیر کرنے کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو چاہنا یہ مل جاتا ہے. اسی طرح ولیوں کے سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر اس سلسلے میں ہوتا ہے, اور حدیث پاک بھی ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ نیکوں کا ذکر کریں گے, ولیوں کے سردار کا ذکر کریں گے, اور آج ہمارا موضوع بھی بڑا پیارا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بزرگوں کی عقیدت کیسی تھی, ولیوں کی عقیدت کیسی تھی, چاہے وہ آپ کے دور کے ہوں, چاہے آپ کے دور سے پہلے گزر چکے ہوں, یا آپ کے دور کے بعد آئے بڑے بڑے اکابر, اقتاب, ابدال, افراد, اور آپ کے یوں تو زیر سایہ ہی صحیح, لیکن اپنے دور کے بڑے بڑے نام, آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیسی محبت کرتے ہیں, اور غوث پاک کے دربار کے لیے کیسا ادب بجا لاتے ہیں. کچھ باتیں اور کچھ مدنی پھول انشاءاللہ ہم پیش کریں گے, تاکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور عظمت کا سکہ ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے, اور آپ کی محبت میں اضافہ ہو اور عقیدت میں اضافہ ہو. ضمناً انشاءاللہ اور بھی مدنی پھول چلتے رہیں گے, آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے, نعتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, بغدادی کسوٹی بھی کریں گے, روزانہ کی طرح ایک فرمان غوث اعظم بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے, مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. حدیث پاک میں ہے, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت فرمائیں, حاضرین بھی نیت فرمائیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کریں گے, علم سیکھیں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, ہو سکا تو دوسروں تک پہنچائیں گے, کچھ سمجھ نہ آیا تو جاننے والوں سے, کسی سنی عالم دین سے انشاءاللہ پوچھ لیں گے, نیکوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمت کو حاصل کریں گے. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سنائیں گے, اور کالز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, کال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے نمبر کو فالو کیجئے, اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی نعت سننا چاہتے ہیں, تو ہمیں بتائیے, انشاءاللہ ہم ممکنہ صورت میں آپ کی فرمائشوں کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. تلاوت قرآن پاک ہے, توجہ کے ساتھ, ادب کے ساتھ سماعت فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية

تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے یہ فیض دیے وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے جہاں نے لیے تمہارے دیے جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرم دیا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے سینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلن سزائے میہن پہ ایسے مینن سزائے میہن پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سباب چلے کے باب پھلے وہ پھول کھلے کے دیہوں بھلے سباب چلے کے باب پھلے وہ پھول کھلے کے دیہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے ماشاء اللہ کیا بات ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منانے کی تیاریاں ہیں اور عرس منایا جا رہا ہے. چونکہ عرس شریف 11 ربیع الاخر کو ہے تو یہ عرس کی تیاریاں بھی ہیں اور انڈائریکٹلی عرس بھی منایا جا رہا ہے. ایک طرح سے یاد غوث اعظم ہے, تذکرہ غوث اعظم ہے. اور دیکھیں تذکرہ غوث اعظم میں تلاوت قرآن پاک بھی ہو رہی ہے, ساتھ میں نعت رسول مقبول بھی ہوئی. تو یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ جب ولیوں کا ذکر آتا ہے تو ان کے ذریعے سے خدا کی یاد بھی ہو جاتی ہے. اللہ والوں کے ذریعے بندہ خدا عز و جل کی رسول پاک کی یاد بھی کرنے لگتا ہے. تو اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو انشاءاللہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے بندہ دور نہیں ہوگا انشاءاللہ. آج ہمارا موضوع ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق دیگر اولیاء اکرام, دیگر اکابر علماء, دیگر ائمہ مجتہدین، مجددین، اکابر، ابدال، اقتاب، افراد اور جو بڑے بڑے منصب پر فائز اولیاء اکرام ہیں، وہ اپنے سردار کے لیے کیسا اعتقاد اور کیسی عقیدت اور کیسی محبت رکھتے ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو اولیاء کے سردار ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. یہ حقیقت ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نگاہ کرم سے بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے درباروں میں پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے یقیناً غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا در جو ہے وہ ایک زبردست وسیلہ بنا کرتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑے علماء اور اکابر حضرات کیسی محبت رکھتے تھے. حضرت امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے اور ایک وقت میں 13-13 علوم پر تقریر فرمایا کرتے تھے. ایک جگہ پر حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں لوگ آپ سے تفسیر پڑھتے، حدیث پڑھتے، فقہ پڑھتے، علم کلام پڑھتے تھے، اور دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت میں لوگوں کو آپ تعلیم و تعلم کا سلسلہ فرماتے تھے، اور ظہر کے بعد مختلف قراءتوں سے پھر قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. یہ بڑے حضرات کا اس طرح سے بات کرنا کسی کے علم کے بارے میں، یہ بہت میٹر کرتا ہے. دنیا میں بڑوں کی باتیں یہ میٹر کیا کرتی ہیں، وہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کس کی شان ان کی نظر میں کیسی ہے. چھوٹا آدمی تو کسی پر بھی دل دے دیتا ہے، لیکن بڑے اگر کسی کی تعریف کریں تو ایک بڑی بات ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کرنے والے تمام اکابر جو ہیں وہ غوث پاک سے بھی بڑے ہیں. ہماری نظر میں تو یہ اولیاء بڑے ہیں نا، غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، اور جتنے اولیاء ہیں سب آپ کے زیر قدم ہیں، اور یقیناً وہ تعریف اپنے بڑے کی ہی کر رہے ہیں. لیکن ان اکابر کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک کتنے بڑے ہیں، ان کی شانیں کتنی بلند ہیں. حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کے روزے کی زیارت کی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور وصال فرما چکے تھے جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک دور تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مزار سے باہر تشریف لے آئے اور حضور سیدی غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت فاخرہ پہنا کر ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں. کیسی عزت دے رہے ہیں، کس طرح جو نواز رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ پہلے کے اولیاء بھی آپ کی ایسی عزت اور ایسا اکرام فرماتے ہیں، جو اس واقعے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے. یہ محبت کس طرح دل میں آتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو کیا سسٹم ہوتا ہے کہ سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول پہلے آغاز میں سنتے ہیں. ہمارا جو اسلام ہے اس نے ہم پر کچھ بدنی عبادتیں لازم کی ہیں، کچھ ہمارے مال میں عبادتیں لازم کی ہیں، اور کچھ تقاضے ہمارا دین ہمارے دل سے بھی چاہتا ہے. اچھا، کچھ تو ظاہری ہم عبادتیں کر لیتے ہیں، مال خرچ کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ ساری بدن کی باتیں ہو گئیں، مال کی باتیں ہو گئیں. اچھا، اب ہمارا دین اسلام صرف ہمارے بدن سے اور ظاہر سے جو ہے نا وہ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ہمارے اسلام اور ہمارے دین کا تعلق ہمارے دل سے بھی ہے. اب ہمارے دل سے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ ہے جن کی محبت ہمارے دین کو ریکوائر ہے ان سے محبت کرنا جی، اور ان کی عقیدت رکھنا اور ان کے بارے میں اچھا بول بولنا. جو محبت و عقیدت ہوگی تو اچھے بول نکلیں گے. اور کچھ تقاضا جو ہے وہ ہے کہ کچھ سے بغض رکھنا جی. تو یعنی یوں یہ ہمارے دل کا اور ہمارا جو اندر ہمارا سسٹم ہے اس میں اسلام کا ہم سے ریکوائر ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے محبت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر اس جو ہمارے دل کا نصاب ہے اس کو بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، آپس میں مسلمانوں کے محبت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اولیاء سے محبت کے حوالے سے بہت ساری ہمیں آیات و احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں. جیسے عام مسلمانوں میں بھی محبت آپس میں رکھنا ضروری ہے، بزرگوں سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے. اور اس سے بڑھ کر خود رب عز و جل سے محبت، یہ ضروری ہے۔ تو گویا یہ محبت اور عقیدت کا نصاب یہ ڈائریکٹلی ہم پر لاگو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے یہ آپشنل ہے، ہم ایک آپشنل بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عقیدت محبت ہو کسی سے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی کام چل جائے گا۔ ہم بڑی نماز پڑھتے ہیں، ہم بڑے روزے رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے محبت نہ بھی ہو، دل خالی ہو تو کام چل جائے گا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر حضور کیوں فرماتے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں اس کے لیے، ایسا ہی محبت ضروری ہے تبھی فرمایا جی، ایسا ہی ہے۔ تو گویا کہ یعنی ایک نصاب دل کا بھی ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، واہ واہ کیا بات، کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت، شدید محبت، شدید محبت، جملہ کتنا زبردست، اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا اب دیکھیں کہ یہ محبت کس کا فعل ہے؟ ظاہری بدن کا، ہاتھوں کا، سر کا، پاؤں کا، کس کا؟ محبت دل کا فعل، دل کا کام، ٹھیک ہے۔ تو اب رب عز و جل کی محبت ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں نبی کریم عرف رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور محبت، یہ بھی لازم ہے۔ وتعزیروه وتوقروه، ٹھیک ہے، نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عقیدت یہ ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک جو آپ نے بیان فرمائی، اب آپس میں جو مسلمان ہیں ان کی محبت اور اخوت بھی ضروری ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة، کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں وہ رشتہ بتایا جا رہا ہے جو ہمیں دینی بھائی آپس میں بناتا ہے، اسلامی بھائی آپس میں بناتا ہے، اخوت والا، آپس میں محبت والا۔ تو یوں یہ نصاب جو ہے یہ بڑا ضروری ہے جی۔ اب یہی محبت اور عقیدت جب بزرگوں سے ہوتی ہے تو وہ بھی اسی ریکوائرمنٹ میں سے ایک بن جاتی ہے جو ہم سے ریکوائر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب بزرگوں سے جو محبت اور عقیدت ہے اس بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں نے اور اللہ کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کیسی محبت کی، کیسی خیر خائی کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے اس میں سے درس نکلتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے آپس میں ایسی محبتیں رکھیں، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا کہ ہم بھی ایسا یعنی آپس میں ایسا رویہ رکھیں، آپس میں ایسی محبت رکھیں۔ اچھا یہ تو وہ ہو گیا کہ جو محبت رکھنی ہے یا ایک چیز کا حکم ہے، اور عمران بھائی ایک چیز ہے جو خود بخود پیدا ہو رہی ہے، یہ ایک دوسرا عنصر ہے کہ اب جیسے کہ ایک عام بندہ ہے وہ اپنے پردادا کا نام نہیں جانتا ہوگا، جان لیا تو اگلے دادا کا نہیں جانتا ہوگا، اس سے زیادہ آگے کا تو شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ قبر بھی کہاں ہے۔ لیکن یہ ہستیاں ان کے وصال شریف کو، وصال ظاہری کو ہزار سال ہو گئے، بارہ سال ہو گئے، صحابہ اکرام کی مبارک تشریف لے جانے کو 1400 سال ہونے کو ہیں، لیکن ان کی محبتیں ہم اپنے دل کے اندر خود فیل کرتے ہیں۔ ایک محبت ایسی ہے کہ 11ویں شریف ابھی آئی نہیں ہے کہ دھومیں مچی ہوئی ہیں، 25ویں آئی نہیں ہے کہ پورا سفر اعلی حضرت کی یاد منا رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جو بات آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ثمرہ ہے ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارک کا۔ کیا بات، میں ذکر کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، کسی بندے کو پسند فرماتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فانودیا فی السما، آسمان میں ندا کی جاتی ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی فلاں بن فلاں سے محبت فرماتا ہے، اور اے آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ یہ اعلان جو ہے آسمان میں کیا جاتا ہے۔ جب اس بندے کی محبت، اس کا نام و اس کی معرفت جو ہے آسمانوں میں عام ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے محبت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ثم ودیا لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت کو زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں سسٹم ہے یہ پورا، جی یہ سسٹم ہے پورا، اور اللہ والوں کی محبت دنیا میں عام ہونے سے پہلے آسمان میں عام ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ جو اب دیکھیں دنیاوی وجہ سے اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے، یا تو اس سے اس کے مال سے محبت کی جائے گی، یا اس کی شکل و صورت کی وجہ سے محبت کی جائے گی، یا پھر جو ہے وہ کوئی اور دنیاوی سبب ہوگا، کوئی عہدہ ہوگا، دنیاوی سبب کی وجہ سے ان سے محبت کی جائے گی، لیکن اللہ والے جو ہیں ان کی محبت کو اگر ہم دیکھیں، آج مسلمانوں کے دل میں ان کی محبت اس لیے قائم ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہی جب ان کی محبت کو آسمان میں اتارا، آسمان والے ان سے محبت کرنے لگیں، اس کے بعد زمین میں ان کی محبت کو اتارا جائے، تو پھر چاہے صدیاں بیت جائیں، سال بیت جائیں، دن گزر جائیں، جتنا بھی عرصہ ہو جائے، جب ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہ شاخ تو جھوم اٹھتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی عقیدت آسمانوں پر بھی ہے. بالکل ہے، صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ زمین سے پہلے آسمانوں پر، پہلے آسمانوں پر. تو آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں. فرشتوں کے دل میں ان کی عقیدت ہے. ایسا ہی ہے. سبحان اللہ، یعنی وہ ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ ہم ہی ان سے محبت نہیں کرتے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو وہ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی کہ روح قبض کرنے بھی تو ایک فرشتہ ہی آئے گا نا. جی. اب وہ فرشتہ روح قبض کرنے آئے گا اور دیکھے گا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں یہ بھی اسی سے کرتا ہے. میں بھی جس شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت رکھتا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ بھی اسی سے رکھتا ہے. میں جس نبی سے محبت رکھتا ہوں یہ بھی اسی سے رکھتا ہے. تو انشاءاللہ پھر آسانی بھی ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. یہ ایک پیاری محبت بات کے ہے. دیکھیں اللہ والوں سے محبت کے جملہ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی مل سکتا ہے کہ نزا کے وقت آسانی اس بندے کو میسر ہو جائے. اچھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ جو گناہگار ہیں، جو اپنا اس کے لیے جو عذابات جو احادیث کی صورت میں آئے ہیں کہ اس کی نزا کا جو ہے وہ وقت بڑا اس پر مشقت والا ہوا کرتا ہے، وہ ایک الگ ہیں. لیکن اگر اللہ والوں سے محبت ہے تو ضمنی طور پر اس کو یہ فائدہ مل سکتا ہے کہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کی وجہ سے نزا کے وقت اور نزا کے بعد بھی جو ہے اس کو آسانی میسر آ جائے. جیسا کہ ایک بہت ہی حدیث مبارک ہے، پیاری حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مت الساعہ، پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ فرمایا، عرض کی صحابی نے مت الساعہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ وما اعددت لها، تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ قیامت کا سوال تو کر رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ، اور تو مجھے کوئی تیاری کا یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انکا ما من احببتا، یاد رکھو دنیا میں تم جس سے محبت رکھتے ہو کل قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ ہوگے. تو یہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ نزا کے وقت میں آسانی ہونا، آخرت میں، قبر میں آسانی ہونا، حشر میں آسانی ہونا، یہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کا ایک فائدہ بھی موجود ہے اور قرآن و حدیث نے اس کو بیان کیا گیا. سبحان اللہ. اسد بھائی نے مائک اٹھا لیا ہے، اس پر کوئی شعر بھی سنائیں گے. آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں. ان کی بات سے مجھے بزرگ کا ایک بات یاد آ گئی. جی جی. بزرگ تھے، وہ بیان فرما رہے تھے تو بالکل سادہ پنجابی انداز میں بیان فرما رہے تھے. انہوں نے یہ اولیاء سے محبت کے بارے میں بڑی پیاری بیان فرمائی. انہوں نے ایک مثال بیان کی. مائک کی آواز تھوڑی بڑھا دی. ہم کسی علاقے میں تھے، میں اور میرے ساتھی، تو ہم نے وہاں سے واپسی پر نا گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ، کوئی فروٹ پھل وغیرہ خریدے کہ اچھا. چلے گھر جا رہے ہیں تو گھر والے یہاں کے پھل لے کے چلے جاتے ہیں. ہم نے وہاں سے پیٹیاں خریدی، زیادہ تھے تو گھر والے بھی زیادہ تھے، چلے چاہنے والوں کے بھی کچھ پیش کر دیں گے. جی. سب نے لی. تو بڑی خوشی خوشی ہم آئے. جب گھر میں آئے تو جب میں نے اپنی وہ پیٹی کھولی، جب اس میں سے فروٹ نکالے تو اوپر پر بڑے اچھے اچھے پھل تھے. میں نے پھل اٹھایا، صاف ستھرا اس کے نیچے تھا، وہ بھی اچھا تھا. جو ہی میں نے پھل اٹھاتا رہا تو جو نیچے تھے نا وہ کچھ اس میں گڑبڑ تھی، کچھ خراب پھل تھے. تو وہ بھی دوسرا پھل اٹھایا تو اس کے نیچے وہ بھی خراب. تقریباً اوپر جتنے پھل تھے وہ سارے اچھے اچھے پھل تھے، لیکن نیچے نا وہ خراب پھل نکل آئے. تو میں نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ اپنی پیٹیاں چیک کرو. تو جب انہوں نے اپنی پیٹیاں چیک کی تو اس کے اندر بھی یہ معاملہ تھا، یعنی اوپر پر پھل جو تھے وہ اچھے تھے، ٹھیک تھے، اور اس کے نیچے کسی کے اوپر داغ لگا ہوا ہے، کوئی تھوڑا خراب ہوا پڑا، کوئی زیادہ خراب ہو چکا ہے. میں نے اس سے ایک بات، انہوں نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ قیامت کا منظر ہوگا. اللہ. ایک جگہ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوں گے، صحابہ اکرام جلوہ فرما ہوں گے، اولیاء اکرام جلوہ فرما ہوں گے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ سارے کامل شخصیات ہیں، اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، انبیاء کرام ہوں گے. اور ہم نے جیسے ابھی سنا کہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. ان کے قدموں میں ہم جیسے گناہگار بدکار لوگ بھی ہوں گے، خراب پھل کی طرح، خراب پھل کی طرح ہوں گے. اللہ رب العالمین فرمائے گا، میرے نیک لوگوں، نیک بندوں کی صحبت میں ہو، تم بھلے تم برے ہو، تمہارے اندر کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، لیکن میرے نیک بندوں کے قدموں کے نیچے لگے ہوں، ان سے محبت رکھیے، چلو ان کے ساتھ کہ تم بھی میری جنت میں آ جائے. یعنی اس طرح کا گویا ماحول ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے سچے میں ہمیں انشاءاللہ اچھوں کے سچے میں ہمیں بخشوا دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ نسبت جو ہے نا یہ بڑی کام کی ہے دنیا اور آخرت میں. ہمارا آج موضوع ہے غوث پاک سے اولیاء اکرام کی عقیدت و محبت کا انداز کیا ہوتا تھا. احمد رضا بھائی آپ کو بھی ہمارے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, کیا بیان فرمائیں گے اس موضوع پر؟ ابتداء میں باجت الاسرار کے حوالے سے ایک بات جو جن کا تذکرہ آپ نے ابتداء فرمایا کہ شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عراق کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے. اچھا. ان کے جلیل القدر ان کے مریدین تھے. اچھا. یعنی بہت ہی معزز ان کے مریدین اور ایک بہت بڑا ان کا مقام تھا. اب چونکہ یہ خود اور ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولیاء کی معرفت عطا فرمائی تھی اور کس طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ادب کیا. اب ابتداء جس کتاب کا میں نے نام لیا باجت الاسرار, جی اس کے بارے میں, اب کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے, اب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں, تو اب کس کتاب کو مستند جو ہے وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جس طرح بخاری اور مسلم کے راوی ثقہ ہیں اور ایسے جلیل القدر وہ اشخاص تھے کہ جنہوں نے بخاری اور مسلم میں احادیث کو روایت کیا اور امام بخاری نے امام مسلم نے ان سے روایت لی, وہ جس قدر جو ہے جس طرح وہ لوگ نیک متقی پرہیزگار تھے, تو اسی طرح باجت الاسرار جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے, اس کے راوی اس کو ان واقعات کو بیان کرنے والے بھی ایسے ہی مستند. اچھا. تو باجت الاسرار کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب شیخ علی بن الحیتی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے اپنے علاقے سے تشریف لاتے تو ان کے ساتھ کئی ان کے مریدین ہوتے, تو اب جب بغداد کے قریب پہنچتے تو دجلہ کے قریب پہنچ کر اپنے مریدین سے فرماتے کہ یہاں پر تم تمام لوگ جو ہے غسل کرو. اچھا. اپنے مریدین کو یہ حکم دیتے کہ دجلہ میں تم غسل کرو اور خود بھی جو ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ غسل فرماتے. اچھا. اور پھر اپنے مریدین کو کیا بات کہتے, ہمارے لیے بھی یعنی اس میں ایک بہت کچھ سیکھنے کا عمل ہے کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں تو کس طرح جائیں. واہ. یعنی بالکل ظاہر کو بھی صاف کیا اور پھر فرمایا کہ اپنے دلوں کو بھی بالکل ایسے الٹے سیدھے خطرات سے پاک کر دو, کہ تمہیں پتا ہے سے پاک کر, بالکل ایسے خیالات سے اپنے دلوں کو پاک کر دو کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے والے. سبحان اللہ. ہم سلطان کی خدمت میں حاضر ہو. اب جب بغداد پہنچتے تو ان کا حال کیا ہوتا کہ چونکہ یہ عراق کے بہت بڑے ولی اللہ تھے, لوگ آتے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے, شیخ علی بن حیتی, جی ہاں, ان سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے, تو یہ لوگوں کو کہتے کہ ہماری طرف نہیں دوڑو بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف, شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف دوڑو. اور پھر جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے تو ادب کی وجہ سے خود آگے نہ بڑھتے. اللہ. جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کو فرماتے کہ آپ آگے بڑھیے, پھر یہ تشریف لاتے, پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ تم اس قدر تم ڈرتے کیوں, یعنی ایک حیبت تاری تھی, اس قدر آپ ڈرتے کیوں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا سیدی انت سلطان, اے میرے سردار آپ سلطان ہیں, آمینی مجھے امن دیجیے, خوفی کا آپ اپنے خوف سے مجھے امن دے دیجیے, فاذا امنت خوفی کا امنت, کہ جب میں آپ کے خوف سے بے خوف ہو جاؤں گا تو اب پھر میں سمجھوں گا کہ میں بالکل امن میں آ چکا. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا خوف علیک, کہ تم پر کچھ خوف نہیں. یعنی اب یہ عام لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی کہ کیا ہیبت تھی ایک اتنے بڑے ولی اور اس قدر خوف کا سلسلہ, کتنا ادب, اپنے مریدین کو غسل کروایا اور ان کو کہا کہ اپنے دل کو بالکل صاف کر لو. اب یہ کیا مرتبہ تھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا, ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اب چونکہ وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, انہوں نے کس قدر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرتبے کو سمجھا. یہ ادب رستہ ہی ایسا ہے, ادب چیز ہی ایسی ہے کہ آپ اس پہ جتنا چلنا چاہیں, آپ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلتے جائیے, یہ راستہ ہموار ہوتا چلا جائے گا اور جتنا بندہ مؤدب ہوگا اتنا ہی پائے گا. بزرگوں کے دربار کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ عام لوگوں کے سامنے تو ہم اپنا ظاہر صاف کر کے جاتے ہیں, ان کے دربار میں اپنا باطن اور دل صاف کر کے جانا چاہیے کہ ان کی نگاہیں باطن کی طرف ہوتی ہیں. یہ اپنے مریدوں کے ظاہر بھی صاف کرواتے کہ غسل وغیرہ کرو, اور باطن کے لیے بھی فرماتے کہ صاف ستھرا کر کے سلطان حضور غوث پاک کے دربار میں جاؤ. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو نسبت ہمیں نصیب ہوئی الحمدللہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے توسل سے, اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عمل کو امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے جب دیکھا, یہ واقعہ کیسا بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر میں کیا ہوگی. ایک مرتبہ محفل میں وہ شیرنی وہ نیاز جس کی نسبت تھی اللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف, وہ زمین پر تشریف لائی تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کے امام نے اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور زبان کی نوک سے جو ہے وہ اس شیرنی کو اٹھایا. سبحان اللہ, سبحان کہ اس کی نسبت غوث پاک رحمت اللہ شریف کی وہ نیاز تھی, نیاز تھی اس کو اپنی زبان کے نوک سے اٹھایا, ہاتھ سے بھی اٹھا سکتے تھے, کسی کو کہہ کر بھی اٹھوا سکتے تھے, لیکن ایسی مثال قائم کر دی. ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا عمل ہے کہ گیارہویں شریف کی نیاز ہم بھی کھاتے ہیں. ہم کس طرح عمل کرتا ہوا ٹاپک ہے احمد رضا بھائی, کیا نیازوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ لڑتے ہیں, شور ہوتا ہے, پھینکتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, یعنی اتنی زیادہ وہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک یعنی ایک سمجھے کہ ایک نیک عمل ہم نے کرنا ہے, مستحب عمل کرنا ہے, اب اس کے لیے ہم کتنی ساری چیزیں اگر غور کریں, کوئی حساس آدمی ہو وہ وہاں پر غور کرے تو کتنی ساری چیزیں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور دنیا دار آدمی ان کو دیکھ کر الٹا بدزن ہو رہا ہوتا ہے, بدزن ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, اس طرح سے ہوتی ہے نیاز, اس طرح ہوتا ہے لنگر, یعنی نیاز نہیں ہونا چاہیے. نیاز اور لنگر جو ہے ایک ادب کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے, نیاز اور لنگر, نیاز کا مطلب ہی ادب ہے, مطلب ہی ادب ہے. تو آپ جو نیاز کر رہے ہیں, لنگر کر رہے ہیں اور اس میں بے ادبیاں کر رہے ہیں, یعنی ایک ادب والی چیز کو بے ادبی کر رہے ہیں, تو یہ مطلب بالکل وہ چیز نہیں ہے. درست فرمایا. مزید گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, موضوع بھی بڑا پیارا ہے. آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے ضرور ہمیں کال کیجئے, کوئی نعت سننا چاہتے ہیں فرمائش اپنی پیش کیجئے. کچھ کالز لیتے ہیں, ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خان تاری اپلیکیشن بریش سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ زجر آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. اشفاق بھائی مجھے ایک کلام سنا دیجئے. زمانے بھر میں ہے چرچا جناب غوث اعظم کا, ہے رتبہ کس قدر اونچا جناب غوث اعظم کا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اگلی کال. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل اشفاق بھائی اور جتنے بھی اسلامی بھائی سلسلہ کرنے والے اور سلسلہ دیکھنے والے ہیں ان سب کو شاد و آباد رکھیں, ترقیاں عطا فرمائے. اشفاق بھائی کل سن کر بہت خوشی ہوئی کہ عبدالحبیب بھائی جمعہ والے دن سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو شاد و آباد رکھے. اور نعت خاں اسلامی بھائی سے عرض ہے, یہ نعت سنا دیں. ذرے جڑ کر تیرے پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیا بات ہے ماشاءاللہ, پورا پیکج دیا ہے, حوصلہ افزائی, عبدالحبیب بھائی کو ویلکم, پھر اسد بھائی کے لیے بھی جدول دیا ہے, کیا پڑھنا ہے. مدینہ مدینہ. اگلی کال. محمد کامران اتاری گریس کے شہر نیازی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیں. حضور ایسا کوئی ہو جا. اگلی کال. فاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو امیر علیہ سنت کا سلام ہے وہ سننا ہے. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد عبداللہ نقشبندی ہے, میں اٹلی کے شہر گریشا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ سنا دیجیے. یا شہر جیلا یا شہر جیلا. ماشاء اللہ. اگلی کال. میرا نام محمد ریان اتاری ہے, میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ سلطان اولیاء بہت پیارا ہے. ناز خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والی منقبت سنا دے میرا ولیوں کے امام. جزاک اللہ خیرا. آمین. جزاک اللہ خیرا. آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اسد بھائی ذرے جھڑ کر تیری فیضاروں کے اعلی حضرت کا کلام ہمیں سنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذرے جھڑ کر تیری فیضاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج چر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج چر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے مجرموں چشمے تب سن رکھو مجرموں چشمے تب سن رکھو مجرموں چشمے تب سن رکھو مجرموں چشمے تب سن رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے. جلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کیسے آقا کا بندہ چڑھ کر تیری پہ زاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کی بات ہے ماشاءاللہ. امین بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, اس کی فرمائش آئی تھی, آپ سنانا چاہیں تو آپ سنائیں ورنہ وقار بھائی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سا کوئی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا میرا ولیوں کے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو بھگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنج تنی خیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ولیوں کے سلطان سلسلہ جاری ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دیگر اولیاء دیگر اکابر کس طرح عقیدت و محبت رکھتے تھے اس بات کو ہم آج بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی باتیں بیان ہوئیں اور مزید انشاءاللہ بیان کریں گے. امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت صاحب کنز الایمان مفتی حافظ قاری الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امام ہیں. آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ بچپن ہی میں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی تھی اور اس کے بعد سے زندگی بھر اس کی طرف کبھی پیر نہیں کیے, اس کی طرف پیر کر کے سوئے نہیں. کیسا ادب ہے اتنے بڑے امام کا غوث اعظم سے کیسا ادب ہے. یہ بھی بڑوں کی عقیدت ہے, بڑوں کا ادب ہے, کیونکہ ہمیں بھی اس سے حصہ حاصل ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح سے کریں. ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بغداد شریف کے سفر کا انداز اگر بیان کرنے جائیں تو ایسی بے شمار باتیں ہمیں عقیدت و محبت کی نظر آئیں گی کہ امیر علیہ سنت کس طرح سے غوث اعظم کے دربار کی محبت اور عقیدت اور ادب بجا لایا کرتے تھے. وہاں پر آپ کا انداز ہی نرالا ہوا کرتا تھا اور ایک عجیب کیفیت وارفتگی, اور جو آپ کے ساتھ گئے تھے آپ خود بیان فرماتے ہیں ان معاملات کو, ان سے ہمیں یہی نتیجہ ملتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑے اپنے اعتبار سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. ہمیں بھی ادب اور عقیدت میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے اور محبتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, عقیدت کو رکھنا چاہیے اور بڑھاتے رہنا چاہیے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کو اگر دیکھیں تو جا بجا ہمیں فتاوی رضویہ شریف میں غوث پاک کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظر آتی ہے. جنہوں نے فتاوی رضویہ پڑھا ہے ہمیں غوث پاک سے اعلی حضرت کی محبت. اچھا, سیدی اعلی علیہ الرحمہ نے اسپیشل یعنی 27 جلد میں 28 جلد میں فتاوی رضویہ شریف میں کرامات غوثیہ کو الگ سے باب جو ہے وہ ملتا ہے کہ اس میں لکھا ہے ملفوظات شریف میں, اور اس کے بعد ایک آپ نے رسالہ لکھا اسپیشلی سید غوثیہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ولیوں کے سردار ہونے پر, اور اسی میں اسی سے میں یہ بات جو ہے بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھا, یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے, پیج نمبر ہے 364 جی, تو اس پہ جلد 28 ہے. اس پہ آپ لکھتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس ولی کو کسی مقام تک پہنچایا شیخ عبد القادر اس سے اعلیٰ رہے, اور جس مقرب کو کوئی حال عطا کیا شیخ عبد القادر اس سے بالا رہے. اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے جتنے اولیاء ہوئے اور جتنے ہوں گے قیامت تک سب شیخ عبد القادر کا ادب کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیا یہ سیدنا خضر اعلی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں, جن کے بارے مختار قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اچھا, تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں. اچھا, پھر سیدی اعلیٰ نے یہاں پر بہت سارے حوالوں کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس طرح کے کلام ان کو جمع فرمایا ہے. اچھا, اچھا, جن بزرگ ہستیوں نے ان کی تعریفات کی ہیں اس وقت سے لے کر ان سب کو جمع کیا ہے, اور ان میں جیسے ہم جو ہمارے پاک و ہند کے لیے بڑے نام ہیں جیسے حضرت سیدنا مجدد الثانی علیہ رحمہ, اچھا, شیخ احمد سرحندی علیہ رحمہ, ان کا یہ قول جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فرمایا گیا کہ مجدد جو ہوتا ہے, کوئی بھی مجدد ہو, تو مجدد کے بارے میں فرمایا کہ مجدد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا نائب ہوتا ہے. جو بھی مجدد ہوتا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا غوث اعظم اس سے بڑے ہی ہوتا ہے, غوث اعظم اس سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کا وہ نائب ہوتا ہے. اصل منبع فیوز حضرت غوث الثقلین ہے. تو مکتوبہ شریف میں یہ لکھا ہوا ہے, مکتوبات امام ربانی دفتر سوم میں مکتوب نمبر 123 ہے یہ. تو یعنی حضرت شیخ لکھ رہے ہیں مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مجدد بھی جو آتا ہے وہ بھی حضور کا حضور غوث پاک کا فیض لے کر ہی وہ تجدید کر رہا ہوتا ہے. تو مجدد ہر صدی میں ہوتا ہے. کیا بات, حضور غوث پاک کا فیض گویا اس مجدد کے ذریعے بھی جاری ہوتا ہے. اعلی حضرت نے لکھا نا, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا, الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا, نبوی می علوی فصل بتولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, نبوی ذل علوی برج بتولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا, نبوی کوہ نبوی خر علوی کوہ بتولی مادن, حسنی حسنی حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لگتا ہے غوث پاک کی معرفت ایسی ملی کہ اور اینگل سے غوث پاک کی ایسی ایسی تعریف ایسے شان بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے جس کی جتنی بڑی نگاہ اتنا زیادہ وہ دیکھے گا, جو دوسرے مالے پر ہے وہ اتنا ہی دیکھے گا, جو چوتھے پہ وہ زیادہ دیکھے گا, جو چھٹے پہ اور زیادہ دیکھے گا, جو جتنا اوپر فلور پہ جائے گا اتنی بڑی دنیا اسے نظر آئے گی. اعلیٰ حضرت کس مرتبے پہ تھے, غوث پاک کو بھی وہاں سے دیکھ رہے تھے. علم یعنی وہ علم اتنا وسیع تھا, کتابیں ساری سامنے تھی, ایک کتاب کے حوالے سے نہیں, ہمارے پاس یعنی بہجت الاسرار ہے, کچھ کتابوں کا ہمیں پتا ہوگا. سیدی اعلیٰ نے جو علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ کا فتاوی حدیثیہ ہے اس کے حوالے سے, ملا علی قاری علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے, کتنے حوالوں سے سیدی اعلیٰ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی وہ تعریفات جمع کی ہیں, اور ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے مناقب بیان کیے ہیں کہ جب ہم ان بزرگوں کی حضور غوث پاک سے عقیدت دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری عقیدتیں کہاں ہیں. جو یعنی ان بزرگوں کی جو عقیدتیں تھیں, ہماری عقیدتیں کہاں ہیں, یہ بڑا اچھا جملہ ہے. تو وہ جو عقیدت تھی نا وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسد بھائی کچھ بیان کر. شیخ ابو زیادہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, اور مغرب کا مین کا ایک نام تھا, اور ان کا مقام مشائخ کے اندر صدر اولیاء کا مرتبہ ان کو ملا, صدر اولیاء. اور ان کے مجاہدے کا مقام مرتبہ یہ تھا کہ یہ اپنے مجاہدات کے اندر بہت سختی فرمایا کرتے تھے, اور ہر وقت ہمیشہ یہ تقریباً مجاہدے میں رہا کرتے تھے. اچھا. اور اپنے معاملات ان کے اس قدر تھے, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام و مرتبہ اس قدر عطا فرمایا تھا کہ لوگ آپ کے پاس آ کر قحط سالی کے دنوں کے اندر بارش کے لیے دعا کروایا کرتے تھے, اور ان کی برکت سے اللہ رب العالمین بارش عطا فرمایا کرتا تھا. جانوروں پر آپ کو اللہ رب العالمین نے حکومت عطا فرمائی تھی. شیروں پر آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی. شیر وحشی جانور پرندے یہ آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے. ان کا خود ایک واقعہ میں پڑھا تھا, بڑا پیارا واقعہ. حضرت شیخ مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا, فرماتے میں قحط کے دنوں میں ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے ارد بہت سے وحشی جانور پرندے ان کے ارد گرد جمع ہیں, اور عالم یہ ہے کہ وہ جانور وہ پرندے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا رہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. اچھا پھر کیا ہوا, فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ان کی بارگاہ میں گویا کہ ان کے سامنے آ کر کچھ اس نے کہا, گویا کہ اس نے کچھ عرض کی, اور انہوں نے فرمایا اس پرندے سے, رزاقک اللہ قضا فی مکان قضا, تم کو خدا عز و جل فلاں مکان میں فلاں رزق دے گا. فرماتے ہیں اسی طرح جانور آتے رہے, پرندے آتے رہے, گویا کہ آپ سے اپنے کھانے پینے کی اپنے رہنے سہنے کی جگہ معلومات کرتے رہے, اور آپ ان کو بیان فرماتے رہے. فرماتے ہیں اسی طرح سارے آتے رہے. جب سارے پرندے یا جانور گزر چکے تو میں ان کے قریب ہوا, تو میں نے عرض کی یا سیدی یہ کیا معاملہ ہے, تو آپ نے فرمایا اے شعیب یہ وحشی پرندے اور یہ جانور یہ جمع ہو کر میرے پاس قحط سے سخت بھوک کی شکایت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بلاد مغرب کے سوا کسی زمین کو پسند نہیں کرتے, میری محبت میں یہ جانور یہ پرندے یہ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں ہم آپ کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں, ہم کسی اور زمین میں نہیں رہنا چاہتے. اور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ اتراعنی علی ارزاقیہ فی اوقاتہا و مواضعہا کہ اللہ تعالی نے مجھے اطلاع دیے ان کا رزق کہاں ہے اور کس وقت ان کو ملے گا, اللہ رب العالمین مجھے اس ساری اطلاع مجھے عطا فرمائی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں میرے پاس یہ سارے آتے ہیں اور مجھ سے اپنے رزق کی جو سوال وہ کرتے ہیں, ان کو اللہ رب العالمین وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے کہ لوگ جب قحط پڑتا تھا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. ان کا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے ان کی محبت, ان کی عقیدت کیسی تھی آپ سنی ہے کہ ایک بار لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور ہم بغداد مولا حاضر ہونا چاہتے ہیں. آپ نے اسے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا تم لوگ وہاں جاؤ گے تو وہاں تم سے ایک مرد کی زیارت فوت نہ ہو. کون؟ فرمایا وہ سید ہیں اور اجمی ہیں اور ان کا نام سید عبد القادر ہے. سبحان اللہ. فرماتے جب ان کو دیکھو تو میرا سلام کہنا اور میرے لیے ان سے دعا کروانا اور ان سے کہنا کہ ابو یازا کو اپنے دل سے نہ بھلانا. یہ اولیاء کی عقیدت سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے. کیونکہ فرماتے کیوں؟ کیونکہ واللہ تمام عجم میں میں نے ان جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا اور اہل عراق ان جیسی کوئی ہستی دوبارہ نہیں دیکھیں گے. بے شک ان کی وجہ سے مشرق مغرب پر فضیلت رکھتا ہے اور ان کے علم و نسب نے ان کو اور دیگر اولیاء پر فضیلت عطا فرمائی. تو یہ اولیاء کی عقیدت وہ اتنے بڑے ولی ہیں جن سے جانور جو ہیں وہ اپنی فریادیں لے کر آ رہے ہیں لیکن یہ بھی غوث پاک سے کہ ہمیں ان کا دامن ملا اور ہمیں ان کی نسبت ملی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اگر اولیاء کرام کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو پہلے کے اولیاء کرام تھے, آپ کے جو دور میں موجودہ اولیاء کرام تھے, پھر جو آپ کے دور کے بعد دنیا میں تشریف لائے وہ جو اولیاء کرام تھے, تینوں ادوار کو اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت رکھنے والے, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھنے والے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک میں نے واقعہ تو نکالا تھا, اس طرف میں جاؤں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ قول ہے کہ قدم ہی حاضی ہی علی رقبتی کلی ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم جو ہے اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے. اب اس فرمان کے بارے میں ہم اگر غور کریں, ہم اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں, غوث پاک کی سیرت کو پڑھتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قول کی, اس فرمان کی بشارت آپ کی پیدائش, آپ کی ولادت سے پہلے دیگر اولیاء کرام دیتے آئے. اچھا, ایک بہت بڑی فہرست ہے اولیاء کرام کی کہ جنہوں نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ولادت کی بشارت تو دی ہی ہے لیکن آپ کے امام الاولیاء ہونے کو بھی بیان فرمایا ہے. آپ کے اس فرمان کو بھی آپ نے جو اپنا اولیاء نے بیان فرمایا ہے. یہ بہت بڑی لسٹ ہے یہاں پر جو موجود ہے, جن کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام جو ہے موجود ہے. اسی طرح پھر جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنے دور کے اندر یہ فرمان جاری کیا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے, اس وقت جو موجود تھے اپنا اللہ کے اولیاء کرام جو آپ کی مجلس میں موجود تھے یا دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی گوشے کے اندر موجود تھے, سب نے جو ہے اپنے سروں کو جھکا دیا. اس وقت اولیاء کرام کی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے ساتھ عقیدت و محبت واضح طور پر نظر آتی ہے. اسی طرح اب وہ اولیاء کرام کہ جنہوں نے کشف کے ذریعے سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے اس فرمان کو سنا اور کشف کے ذریعے ہی اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی غلامی کو جو ہے اختیار کر لیا, اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے اس فرمان پر کسی نے کچھ جواب دیا, کسی نے کچھ جواب دیا, ہر کسی نے جو ہے اپنے اپنے انداز کے اندر اس فرمان کو اپنے دل میں جگہ دی اور اپنے سر کو جو ہے وہ جھکا کر غوث پاک کے قدم کو اپنی گردن پر جو ہے تسلیم کیا. اندازہ کیجئے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی عقیدت و محبت کا کہ جس کے ایک فرمان کی اتنی جو ہے شہرت ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کے چرچے ہیں, آپ کے چرچے کے ساتھ ساتھ آپ کی ولایت, آپ کے اس فرمان کے چرچے ہیں, جب آپ دنیا میں آ جاتے ہیں اس وقت بھی اس کے چرچے ہوتے ہیں, جب آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں تب بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے جو اولیاء کرام ہیں آپ کے قدم کو اپنی گردن پر رکھنا یہ باعث شرف اور فضل شمار کیا کرتے ہیں. بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا بہت سارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے تو یہ عرض کیا بل علی عینی و راسی, آپ کا قدم مبارک میرے سر پر اور میری آنکھوں پر ہے. اور شیخ سید احمد رفائی بہت بڑے بزرگ گزرے. اچھا, ان کے بھاگے فرماتے ہیں ابو الحسن علی, آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیخ رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی خانقاہ مبارک میں ام عبیدہ کے ہاں حاضر تھے. حضرت رفائی نے اپنی گردن مبارک برائی اور فرمایا اللہ رقبتی میری گردن پر. ہم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اس وقت حضرت شیخ عبد القادر نے بغداد میں فرمایا کہ یہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر, لہذا میں نے اپنی گردن. اللہ سبحان اللہ. احمد رفائی جن کے بارے میں تذکرہ ہوا, یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کو بعد لوگوں نے سیدی اعلیٰ سے سوال ہوا کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے, حضور غوث پاک سے زیادہ ہے, یہ سوال کیا حضور غوث پاک سے زیادہ ہے. حالانکہ پھر اس کے جواب میں سیدی اعلیٰ نے پورا رسالہ لکھا اور پھر اس میں یہ قول جو امین بھائی نے ابھی نقل کیا ہوا ہے یہ بیان کیا کہ یعنی اس میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی افضلیت تو بیان فرمائی, لیکن جو احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شان بیان کی ہے سب سے پہلے اسی سے رسالہ شروع کیا, ان کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھتی ہے. اتنے بڑے ولی تھے یہ بھی, یعنی شروع میں جہاں سے رسالہ شروع کیا سب سے پہلے انہی کی شان بیان, ان کی شان میں بیان فرمایا کہ وہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے, ان کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا شیخ احمد کبیر رفائی علیہ رحمٰ نے, تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ باہر نکالے اور ان سے مصافحہ فرمایا. سبحان اللہ. یہی روایت حضور غوث پاک کے بارے میں بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو سیدی اعلیٰ نے دونوں میں تطبیق بھی دی ہے. یہ شیخ احمد کبیر رفائی حضور غوث پاک سے چھوٹے تھے لیکن انہی کے ہم زمانہ تھے. اچھا. یعنی حضور غوث پاک کی عمر جو ہے 38 سال تھی, ان کی اس وقت عمر 11 سال تھی. اچھا. تو یوں چھوٹے تھے لیکن یہ جب یہ فرمایا اس وقت یہ بڑے ہو چکے تھے. سیدی غوث اعظم نے آخری عمر میں یہ قول اپنا جاری فرمایا تھا. یہاں پر یہ سوال بھی عمران بھائی میرے ذہن میں ہے, احمد رضا بھائی بھی رہنمائی فرمائے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو عاجزی کرتے ہیں اور ان کے انداز میں ہم کبھی کوئی بڑائی ایسا تکبر تو نہیں دیکھتے. یہ جو جملہ ہے یہ کس وقت اور کس کیفیت میں کہا گیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے؟ یعنی یہ میں عرض کرتا ہوں, تارزیشی میں لکھا ہوا ہے. سوال ایک جی عام آدمی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے, اتنی بڑی بات انہوں نے کہی تو یہ کیا ہے, کہی یا کہلوائی گئی؟ کہیں کہلوائی گئی. بحجۃ الاسرار شریف میں ایک نہیں کتنی روایتیں اس پر یعنی موجود ہیں, ایک نہیں کتنی روایتیں موجود ہیں اس پر, اور کتنے حوالوں سے بیان کیا گیا کہ یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے خود نہیں کہا جی, بلکہ بامر اللہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایسا کہا. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے, ایک حال کی کیفیت ہوتی ہے. اولیاء نے جن سے یہ پوچھا گیا, سوال ہوا, جیسے آپ فرمائے سوال ہوا جی, ٹھیک ہے, تو بحجۃ الاسراشی میں ان بزرگوں کے نام لیے, ان سے سوال ہوا کہ یہ حضور غوث پاک نے ایسا کیا اور آپ لوگوں نے اپنی گردنیں جھکائی ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود نہیں کہا, ان پر جو حال تھا اور وہ جو امر الہی سے انہوں نے ایسا کہا تھا. تو یوں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا یہ خود نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی کا وہ فضل تھا جس کی ایک وہ وقت بھی تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے شیطان کہتا ہے کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا, تو فوراً عاجزی بھی ہے اور فوراً حقیقت حال بھی بیان فرمائی, نہیں نہیں میرا علم کیا, مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے. اور دوسری طرف ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو ہمیں خود ہی اس میں سوچ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بڑے کہتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, امت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے فرامین ملتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اعلیٰ نصب والا ہوں, مجھے اس پہ فخر نہیں ہے, اور اس طرح کے جو فرامین ہیں وہ در حقیقت لوگوں کو حقیقت سمجھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بیان کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے, لوگ کہیں کسی وسوسے میں نہ رہیں آپ کے مرتبے کے معاملے میں, کہ بڑوں کو تو پتا چل جائے گا لیکن ہم چھوٹوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. یہاں پر یہ واقعہ کہ ان کو انہوں نے جو فرمایا اس پر آپ دیکھیں کہ شیخ ابو القاسم بن ابی بکر احمد نے خبر دی کہ میں نے شیخ خلیفہ اکبر ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک سے بکثرت مشرف ہوئے اور مشرف ہوا کرتے تھے. فرمایا خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر نے سچ کہا اور کیوں نہ ہو کہ وہی قطب ہیں اور میں ان کا نگہبان. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. یہاں پر بزرگوں کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے تعلیم دی باقاعدہ سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اپنے بعد والوں کو اپنی اولادوں کو نصیحت کی. اچھا پھر بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب کے وصال کا وقت قریب تھا تو میں آپ اپنے والد صاحب کے قریب گیا اور میں نے عرض کی کہ اوصی بمن اقتدی بعدک, یعنی مجھے وصیت کیجئے کہ میں آپ کے بعد کس کی اقتداء کروں, کس کی پیروی کروں, کس کی پیروی کروں. تو ان کے والد صاحب نے ارشاد فرمایا بالشیخ عبد القادر, یعنی تم اب شیخ عبد القادر کی پیروی کرنا. اب یہ سوچنے لگے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے مرض کی شدت کی وجہ سے اس طرح ارشاد فرمایا. پھر دوبارہ عرض کی کہ اوصی بمن اقتدی بعدک, کہ آپ مجھے وصیت کیجئے کہ میں آپ کے بعد کس کی اقتداء کروں. تو اس کے بعد ان کے والد صاحب نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا, ایسی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اے فرزند ایک زمانہ آئے گا, یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک سے پہلے کی بات ہے. اچھا ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں سوائے شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی اور کی اقتداء نہ کی جائے گی. واہ واہ واہ, یعنی تمام اولیاء آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اقتداء کرنے والے. سبحان اللہ, تو ان کے بارے میں بزرگوں نے خبر دی اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدت مند جس قدر ہیں بہت بڑی تعداد, اور ہمیں الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے. پوری دنیا میں اس وقت, اب رات کا کیا ٹائم ہو رہا ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں لوگ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل و مناقب کو سن رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے اب دیکھیں کہ گیارہویں شریف کا مہینہ آیا, اب کس قدر یعنی گھر گھر نہ جو ہے محفل میلاد کا سلسلہ جی. ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا اور گیارہویں شریف کا مہینہ آیا, محفل نعت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل منعقد کرنے کے بعد اب گیارہویں جو ہے منعقد ہو رہی ہیں گلی گلی میں جگہ جگہ پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی. پورا ہی سال, پورا ہی سال حضرت, پورا ہی سال ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں محافل میلاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہیں پر محفل میلاد کا لازمی جز ہے منقبت غوث اعظم. اللہ تبارک و تعالی نے گویا اپنے اس بندے کے چرچے کا یہ ایک سبب فرما دیا ہے کہ جہاں میرے حبیب کا ذکر خیر ہوگا اس کے لاڈلے شہزادے کا بھی ذکر خیر ہوگا. کچھ کالز لیتے ہیں, ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, اور ماشاءاللہ آج اسد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, تو اسد بھائی سے میری مدلی التجا ہے کہ آپ نے جو کلام پڑھا ہے آقا آ جائیے. ماشاءاللہ چلیں بھائی تیار رہیں حضرت. اگلی کال. میرا نام ظہیر احمد اتاری ہے, میرا تعلق ایئرپورٹ بنڈی کریم حیدر شاہ ظفر آباد کشمیر سے. ماشاءاللہ سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت اچھا چل رہا ہے. میری اس میں فرمائش یہ ہے کہ اشفاق بھائی مجھے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایک منقبت سنا دیں. اگلی کال. حسن اتاری اسد بھائی سے گزارش ہے یہ نعت سنا دے. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. ماشاءاللہ. اگلی کال. میں محمد مزمل صدیق تاری لودرا سے بات کر رہا ہوں. شراک بھائی ہم آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, ہمارے مبلغین بہت پیارے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں, اللہ آپ کو ہدایت خیر عطا فرمائے. شراق بھائی آپ وہاں سے پاک ایک مرتبہ سنا دیں ہمارے لیے, مقصد کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. یغفر اللہ لنا ولکم. اگلی کال. محمد فرحان تاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں, آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے, اللہ عز و جل مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک کلام سنا دیجئے. سردار اولیاء ہیں میرے غوث دیا جیلانی. اگلی کال. میرا نام محمد انس ستاری مٹلی کے شہر بلیشے سے بات کر, مجھے یہ نعت سنا دیجئے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام احمد عظیم قلعے دار ہے, شاہ نور سے میں بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی مجھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک منقبت سنا دیجئے گا آپ کی آواز میں. اگلی کال. میرا نام ہے عمر فاروق, بورے والا سے بات کر رہا ہوں, امجد ٹون سے. ہم یہ کلام سننا چاہ رہے ہیں, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. آہا کیا بات ہے, ہمارے ناظرین کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں. غوث پاک کے صدقے میں آپ کے نانا جان کا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں بھی ہم سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. فرمائشیں کافی ہیں. پہلے ایک فرمان غوث اعظم ہو جائے, پھر انشاءاللہ ہم فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں. آئیے اپنا سیگمنٹ فرمان غوث پاک دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا حبیب میرا مدنی چینل کے ناظرین, روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرامین غوث اعظم میں سے ایک یا چند آپ کو سنائیں. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں اور ان باتوں سے ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ملا کرتے ہیں. غوث پاک کا آج کیا فرمان سنائیں گے عمران بھائی؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی بارگاہ میں جب کوئی توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا تو آپ اس کو ارشادات, ملفوظات, مواعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب کوئی جوان حاضر ہوتا توبہ کرنے کے لیے تو اس کے لیے کچھ اور اس کی حسب مناسبت آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور جب کوئی بوڑھا شخص حاضر ہوتا توبہ کرنے کے لیے تو اس کے لیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نصیحتوں کے مدنی پھول دوسرے ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو آج ہم اپنے فرامین غوث اعظم میں سے جوان جو آپ کی بارگاہ میں آتا توبہ کرنے کے لیے, آپ اس کو کیا ارشاد فرمایا کرتے, اس کو انشاءاللہ شامل کریں گے. اور کل پھر جو ہے بوڑھا شخص جب کوئی آتا تھا اس کو کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے, اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ بحجۃ الاسرار شریف میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی جوان آپ کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا تو آپ اسے ارشاد فرماتے کہ اے شخص, جب تک تجھ کو کھڑا نہیں کیا گیا تو کھڑا نہیں ہوا. اور پھر فرماتے, جب تک تجھے قبول نہیں کیا گیا تو نہیں آیا, جب تک تجھ کو حاضر نہیں کیا گیا تو ظلم کے سفر سے واپس نہیں آیا, اور اے شخص, تو نے جب ہم کو چھوڑا ہم نے تجھ کو نہ چھوڑا تھا, اور تو نے جب ہم سے جدائی کی ہم نے تجھ سے جدائی نہیں کی تھی, جب تو نے ہم کو بھلا دیا ہم نے تجھے نہ بھلایا تھا, تو اپنے اغراض میں تھا اور ہماری رعایت تمہاری حفاظت میں لگی ہوئی تھی. کتنے محبت بھرے الفاظ ہیں یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر تو اپنے ظلم میں لگا رہا اور ہماری عنایت تیرا لحاظ کرتی رہی, اور پھر ہم نے تجھ کو اپنے قرب کے لیے حرکت دی اور اپنے وصل کے لیے تجھے بلا لیا, ہم نے اپنی محبت کے لیے تجھ کو قریب کیا اور اپنے اشارے سے تجھ کو خطاب کیا. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے وہ فرامین, وہ نصیحتوں کے مدنی پھول ہیں کہ جو جب کوئی جوان آدمی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا تو اس کو آپ نصیحتوں کے مدنی پھول ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ گویا کہ اسی طرح ہے جیسا کہ امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ بیعت کرنے سے قبل کچھ جو ہے وہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں, کچھ وعدے فرماتے ہیں اور دیگر باتوں کو ذکر فرماتے ہیں, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی توبہ کرواتے وقت ان جو ہے جملوں کو, ان باتوں کا تذکرہ آپ فرمایا کرتے تھے. اب اچھا, ان باتوں پر اگر غور کرتے ہیں اس کے اندر محبت کی جھلک بھی نظر آتی ہے, اس کے اندر اس محبت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے, کچھ یاد دہانی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے, اس کے پاس اس کے سامنے وہ کیا جاتا ہے کہ تو کیا کرتا رہا کس طرح سے, لیکن پھر بھی ایک وقت آیا کہ جب تو ہمارے سامنے آیا ہے تو ہماری شفقتیں تجھ پہ وہی ہیں. یہی فرمان ہے. آج ہم بھی الحمدللہ قادری ہیں, جو بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت میں شامل ہیں, آپ کے سلسلے میں شامل ہیں, اس فرمان کو اپنے اوپر نافذ کریں. گویا کہ ہم غوث پاک سے ابھی بیعت کر رہے ہیں اور غوث پاک ہمیں یہ ارشادات فرما رہے ہیں. اگر جوان ہیں تو اپنی ذات پر غور کریں کہ یہ چیزیں میرے اندر تھیں یا نہیں, اور اس سے جو ہے اپنی ذات پر نافذ کر کے کچھ مدنی پھول حاصل کریں. اور جو بوڑھے افراد ہیں وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو آپ ان سے کیا ارشاد فرماتے تھے, وہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. کچھ نعتوں کی فرمائشیں ہیں اسد بھائی, آپ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, چاندنی را بس ہے اور پچھلا پہ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہ دونوں عالم کس کا مر تو جاوا یار سو چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے اب تو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ایک ایک دو شعر سنا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین آپ سن رہے ہیں آج غوث پاک سے دیگر اولیاء کی اکابر کی محبت و عقیدت کیسی تھی. اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کیا اختتامی طور پر محمود بھائی اس موضوع پر آپ فرمائیں گے؟ بس یہ ہے کہ عقیدت و محبت جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور یہ محبت اور یہ عقیدت بھی دل میں ہوتی ہے, اور یہ ایمان کا بڑا بنیادی جز ہے. جب ہم اپنے بڑوں کی اپنے بزرگوں کی محبت کریں گے, وہ محبت ہمیں حضور کی محبت تک لے جائے گی, حضور کی محبت رب کی محبت تک پہنچائے گی. تو یہ عقیدتیں جو ہیں یہ ایمان کے لیے ضروری ہیں. ہم بزرگوں کو جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑی عقیدتیں اور محبتیں رکھی ہیں, اسی رستے پر پایا بھی پھر ایسا ہی نا پایا بڑوں نے پھر ایسی عقیدت رکھی تو پھر درجے بھی ایسے پائے, درجے بھی ایسے. آج ہم سوال میں پڑے ہیں, وسوسوں میں پڑے ہیں, اعتراضات میں پڑے ہیں, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, نظر کیوں ہے, نیاز کیوں ہے. ارے اللہ والے ہیں اس لیے ہے, اللہ سے نسبت ہے اس لیے ہے, در حقیقت سب اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ ایک سوال کا جواب دینا کہ محبت میں کسی سے محبت کرنے میں نقصان کیا ہے؟ یعنی نقصان تو کوئی نہیں ہے اللہ والے سے. اللہ والے کسی سے محبت کرنے میں کیا نقصان ہے؟ بلکہ فائدے ہیں. ہم الٹا وسوسوں میں پڑ کر اپنے لیے نقصان اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کے اتنے زیادہ فضائل کتابوں میں اور اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے بیان کیے, علامہ ذہبی علیہ رحمہ جو ہیں وہ بڑے یعنی ناقد ہیں, اور وہ ان کے علامہ شتنوفی علیہ رحمہ کے جنہوں نے بہجت الاسرار لکھی ان کے ہم اثر ہیں. ان کے بارے میں انہوں نے لکھا امام الاوحد یعنی یکتا امام, ٹھیک ہے, اور جلیل الشان امام جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں یہ ساری شانیں موجود ہیں. تو جب یہ بزرگ جو ہیں ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں, عقیدت بیان کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی ان سے عقیدت رکھنے چاہیے. یہ بات ہے کہ اتنے سارے لوگ یعنی جیسے حدیث متواتر جسے کہا جاتا ہے کہ جسے وہ حدیث پاک کہ جس کو ہر دور میں اتنے لوگوں نے روایت کیا کہ اتنے تعداد میں لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ عادتاً محال ہو, کہ ایک جھوٹ بولے گا, دو جھوٹ بولیں گے, تین جھوٹ بولیں گے, لیکن اتنے سارے لوگ یہ کسی جھوٹ پر دین کے معاملے میں مسلمان جمع ہوں, یہ عقل اس بات کو تصور نہیں کرتی. اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل کو بیان کرنے والے ہم نے کتنے بڑے بڑے شیوخ کا تذکرہ کیا, اور ہم سنتے رہتے علماء سے, مدنی چینل پر امیر سنت سے سنتے رہتے, کتنے بڑے شیوخ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی فضائل کو, ان کی کرامات کو بیان کر رہے ہیں, اور کتابیں بھری پڑی ہیں, اور نہ صرف اردو زبان میں, عربی زبان میں, یعنی پوری دنیا میں ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, اولیاء کرام کی کرامات کو بیان کیے جا رہے ہیں. بالکل, کیا اتنے سارے لوگ مطلب کسی غلط بات پر جمع ہو جائیں, یہ عقل بھی اس بات کو تصور نہیں کر, قبول نہیں کرتی عقل بھی کہ یہ بات کہیں درست ہو. آپ کی کرامتوں کے لیے بھی کہا گیا نا کہ حد تواتر تک پہنچی ہیں. جی ہاں, آپ کی کرامتوں کے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ کرامات کہ حد تواتر تک پہنچی, اور بزرگوں کے بارے میں یہ ان کے سامنے کلام کرنے میں بھی جو ہے نا ہچکچاتے تھے, یعنی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کلام کریں, اس سے بھی جو ہے گفتگو کریں, اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے, کہیں ہم جو ہے ان کی شان میں ذرا برابر کوئی بے ادبی نہ رہ جائے. جنہوں نے انکار کیا, علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا, یہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے, تو فرمایا کہ اصفہان کا ایک شخص تھا, ایک صاحب حال تھے, ایک بزرگ تھے, تو انہوں نے اس کا اپنا گردن نہیں جھکائی, ٹھیک ہے, اس فرمان کو ماننے سے انکار کیا تو ان کا حال سلب ہو گیا. اچھا, علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے فتاوی حدیثیہ میں یہ بات فرمائی, تو یعنی انہوں نے نہ مانا تو ان کا حال سلب ہو گیا. گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں, نہ ماننے کے آپ کو نقصان بھی ہوتے ہیں, بزرگوں کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو بزرگوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان اللہ والوں سے محبت رکھنی چاہیے, ان سے محبت اللہ عز و جل کی محبت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور یہ عقیدت, عقیدت, عقیدت, ہم نے سنا, عقیدت بھی ٹھوس ہونی چاہیے, کھوکھلی عقیدت سے کام نہیں چلتا. عقیدت ہو تو مضبوط ڈوری کی طرح ہو, یہ نہیں کہ کچے ڈوری کی طرح کھینچا ٹوٹ گئی. عقیدت میں بندہ بالکل بس, عقیدت ہو گئی, مان لیا, بس مان لیا, یک درگیر. کیا بات, عمران بھائی کیا فرمائیں؟ میں آخر میں یہ عرض کروں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اپنا میٹر چیک کریں, اپنا معیار چیک کریں کہ ہم غوث پاک سے محبت کے کس درجے پر فائز. بجلی کا میٹر کیا, وہ تو کرتے ہی ہوں گے سارے, کیونکہ اس میں تو پیسے دینے پڑتے ہیں. جی جی, تو اپنی محبت کا معیار چیک کریں کہ غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں, ان کا نام لینے والے ہیں, ان کا کھانے والے ہیں, اللہ والوں سے محبت رکھنے والے ہیں, تو ہم محبت کے کس درجے پر فائز ہیں. آیا کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے, اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے, اپنے گھر والوں کی محبت زیادہ ہے, یا پھر غوث پاک کی محبت زیادہ ہے؟ اس کو چیک کریں. میں آج کے سلسلے میں آخری پیغام یہی دینا چاہوں گا. اور دوسری بات کہ اگر کم پائیں, اگر زیادہ پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر کم پائیں تو پھر ویسے بھی یہ اختیاری محبت کا حکم ہے. آپ غوث پاک کے حالات کو پڑھیں, غوث پاک کی سیرت کو پڑھیں, غوث پاک کے حالات, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کو لے لیں. جی, اسی طرح جو امیر علیہ سنت کے کچھ رسائل ہیں ان کو آپ حاصل کر لیں, ان کو پڑھیں. جی, اگر نہیں ہے تو ان کی سیرت پڑھ کے آپ کے دل میں ان کی محبت مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور امیر علیہ سنت کے سلسلے میں داخل ہونے سے بھی غوث پاک کی محبت بڑھتی ہے. بالکل, مدنی ماحول میں آنے سے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے الحمدللہ جہاں اللہ کی محبت ملتی ہے, رسول پاک کی محبت ملتی ہے, وہیں پر ہمیں بزرگوں کی اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نسبت, ان کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے. مدنی مذاکرے تو اس وقت جو ہے وہ یقیناً, یعنی جب دیکھتے ہیں نا تو ایسا اپنے ضروریات کو چھوڑ کر, ضروری کاموں کو چھوڑ کر دل چاہتا ہے کہ بس سنتے رہیں, مطالعہ کرنا ہوتا ہے, کئی معاملات ہوتے ہیں لیکن دل چاہتا ہے کہ بس سنتے رہے. وہاں تو مل بھی تو پھر ایسا رہا ہوتا ہے, اتنی مطلب ایسی ایسی باتیں کہ دل نہیں چاہتا کہ اٹھے. آئیے بغدادی کسوٹی کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. بغدادی کسوٹی ہمارے کون اسلامی بھائی کریں گے؟ امین بھائی, امین بھائی کریں گے. آپ کے ذہن میں کچھ ہے اور ہم سوال کریں گے, اور جو پہنچ جائے گا اسے آپ انشاءاللہ پہنچا دیں گے. سبحان اللہ, آپ یہ بھی دے دیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. دعا سے بڑھ کے ہر سوال کے 25 سیکنڈ ہیں, سوالات کرنے ہیں ہم سب نے. امین بھائی کے ذہن میں کیا ہے؟ پہلے آپ سوچ لیا, آپ مجھے نام بتا دیں آپ. جی سوال کریں بھائی. جی کیا وہ کوئی اللہ کے ولی ہیں؟ لا نہیں. اچھا کیا وہ کوئی شے ہے؟ نعم. غوث پاک سے اس کو نسبت ہے؟ نعم. سبحان جی. اس شے کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ اس شے کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ نعم. کیا وہ زمین ہے؟ چار سوال ہو رہے. لا پانچ سوال. اس کا تعلق آپ کے مزار شریف سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ چھ سوال ہو رہے. کیا وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے کے مزار پر انوار کا گنبد شریف ہے جو ابھی نظر آ رہا ہے؟ لا. کیا وہ شے جو ہے وہ چاندی کی ہے؟ نعم. نعم سبحان اللہ. چلے بھائی پہنچ گئے غوث پاک کے. کیا اس پر ایک کلام بھی ہے؟ جانیوں پر نگاہیں جمی ہیں. نعم. غوث پاک کی مبارک جالیاں پیاری. جواب درست ہے. اچھا یہ جو جالیاں تھیں یہ جو جالیاں مبارک جو ہے اس کا بھی کوئی قصہ آپ سناتے ہیں؟ آپ کو بار بار مدینہ دیا ہے اور بار بار بغداد شریف کی حاضری میں سے. آمین. جزاک اللہ. آپ یہ جو جالیاں مبارک نصب ہیں اس وقت آپ نے بتایا تھا ایک بار ہمیں کہ آپ بھی اس سفر میں ساتھ تھے جب یہ جالیاں مبارک. یہ جالیاں مبارک یہاں پاکستان سے بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے علاقے مدنی کالونی سے بن گورا جی کالونی سے بن کر گئی. جی تو الحمدللہ جب یہ جہاز چارٹر جہاز تھا بڑا جہاز. اچھا اس میں یہ سامان سب گیا اسی جہاز میں الحمدللہ میں نے بھی سفر کی سعادت حاصل. اچھا کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ عرصہ ہو گئے مدنی ماحول کا. جی جی مدنی ماحول دوران کی بات. دوران دوران ماشاء اللہ. تو یہ سعادت آپ کو ملی یہاں یہ جب کام ہو رہا تھا تب بھی ہم لوگ رات اور کئی دن اور کئی راتیں ہم نے وہیں پہ گزاری ان جالیوں کے پاس بیٹھ کر ناطے پڑھتے تھے. بالکل الحمد للہ منقبتیں پڑھتے منقبتیں پڑھتے ناطے پڑھتے ہیں اور وہیں پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں مزدور لوگ جو تھے کام کرتے ہیں. اچھا الحمد للہ. اور امیر اہل سنت کی بھی حاضری ہوئی تھی. اچھا وہیں پر جہاں یہ جالیاں مبارک بن رہی تھی. جی ہاں جی ہاں. اور ماشاء اللہ وہیں پر یہی وہ جالیاں ہے نا. اب اگر یہ حال کی یہ ہے تو حال کی ہے تو یہی ہے. ہاں کیونکہ یہ ہر 300 سال میں جالیاں تقریباً یہ میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ 300 سال میں تبدیل ہوتی ہے اور یہ پاکستان میں ایک بار تبدیل کو سعادت ملی تھی. اور اس میں پاکستان میں بھی ہمارے علاقے اور الحمدللہ اس میں زیادہ جو تھے وہ بنانے اور عاشقان مہمان تھے سارے عاشقان عاشقان نے ملایا تھا. جس طرح لوگ جو ہے اب یعنی مدینہ پاک جانے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں نا تو اب الحمدللہ ایک ایسا اچھا ایک ماحول بن چکا ہے کہ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے جن کے پاس زیادہ راہ ہے وہ بغداد شریف کا سفر جو ہے اختیار کرتے ہیں جیسے ہی جو ہے گیارہویں شریف کا کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا سلسلہ ولیوں کے سلطان غوث پاک سے بڑوں کی بزرگوں کی اکابر کی کیسی عقیدت تھی یہ بھی سنا. جالیوں کے حوالے سے بھی آج مبارک ذکر خیر ہوا اور نعتیں بھی آپ نے سنی ہیں. انشاءاللہ کل بھی کل شب جمعہ بھی ہوگی اور پیارا سلسلہ ولیوں کے سلطان آپ دیکھیں گے. مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں اس سے بہت فیض ملتا ہے. غوث پاک کا فیضان بھی مدنی مذاکرے میں الحمدللہ ہمیں ملتا ہے. آپ مدنی مذاکرے کو ضرور دیکھا کریں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.